राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदासजी महाराज ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2058 23 मई 2001 प्रातः लगभग 8:30 बजे वट वृक्ष स्वर्गाश्रम राम परम ब्रह्मकृति सौंदर्य सार सर्वस्वो वंदे नंदा प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ध्यानमग्राय कृष्णाय गीतामृतगुरवे नमः वसुदेवसुतं देवं कर्षचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वंशे विभूषितकरान्नवनीरदवत् ीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुषात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम् नमोऽस्तु परमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण बोलो कोई बात क्या बात है। देखो देहाध्यासी बात चले परसों तो वास्तव में देह है ये भौतिक है और आप खुद आस्तिक हो। एक आस्तिक होता है, एक आध्यात्मिक होता है, एक भौतिक होता है। तीन भेद है, तीन भेद याद रखो। एक भौतिक चीज होती है पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इन चीजों की बनी हुई चीजें होती है भौतिक। और अध्यात्म तत्व है, चेतन तत्व है, ब्रह्म है, परमात्मा एक है, वो होती है आध्यात्मिक। और जो ईश्वर की बात है वो होती है आस्तिक। तो आस्तिक ईश्वर की है, आध्यात्मिक दूसरी है, तीसरी भौतिक है। तो शरीर जितने हैं सब किसे भौतिक है। पृथ्वी जो तेज वायु का आकाश से बने हुए, ये जो अपरा प्रकृति बताई है आठ वेदों वाली, इन आठ वेदों वाली अपरा प्रकृति से बने हुए शरीर है पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार तीन ये है। तो इनसे बनी हुई ये आदि भौतिक है। और जो दूसरी मार्ग है आध्यात्मिक, जो कि आत्मा को लेकर के, वो आत्मा को लेकर वो आध्यात्मिक चीज कहलाती है। उसका जितना विषय वो आध्यात्मिक विषय है। और ईश्वर को लेकर जो बात होती है वो आस्तिक वास है। तीन विभाग है। फिर सुन लो, एक भौतिक विभाग, एक आध्यात्मिक विभाग, एक आस्तिक विभाग। तो जीव जो स्वयं है ये आध्यात्मिक विभाग नहीं है, आस्तिक विभाग है। ये जीव ईश्वर का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सूराशी। जीव तो है आस्तिक, ईश्वर का अंश। और शरीर है भौतिक, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार अपना प्रकृति का बना हुआ है, वो है आस्तिक। तो आप स्वयं परमात्मा के अंश हो। और शरीर है ये पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पांच भूतों से बना हुआ ये शरीर। और मन बुद्धि अहंकार ये सब है भौतिक चीज। भौतिक चीज होती है, आध्यात्म चीज होती है और आस्तिक चीज होती है। तो आस्तिक जो अस्थि भगवान है उसके अंश सब के सब। मात्र जीव जितने हैं वे सबके सब ही इस वजह से जीव मात्र अच्छा मंदा भला बुरा शुद्ध अशुद्ध सब जीव मात्र इस प्रकार से तो इस प्रकार से आप हो और पांच भूतों का शरीर है तो शरीर से आप अलादे हो। पशु जो बात कही थी वही बात कहता हूं, आप स्वयं परमात्मा के अंश हो और शरीर है ये पांच भूतों का और मन बुद्धि अहंकार इनके बना हुआ है, आदि भौतिक है ये आदि भौतिक चीज है। तो आदि भौतिक और आस्तिक में फर्क है, आस्तिक परमात्मा का अंश आप स्वयं और शरीर है मृत्यु तेज वायु आकाश से बना हुआ, तो पृथ्वी तेज वायु आकाश से बना हुआ वो आपका स्वरूप कैसे हुआ, आपका स्वरूप कैसे हुआ दे आपका स्वरूप नहीं है। तो आप शरीर नहीं हो और शरीर के भी नहीं हो, शरीर आपका शरीर मेरा हो आपका शरीर भी नहीं है और आपके लिए भी नहीं है, ये शरीर आपके लिए नहीं है, ये संसार के लिए है। जो आदि भौतिक चीजें है उन आदि भौतिक चीजों के साथ का शरीर है, तो शरीर और संसार की एक धातु है। पृथ्वी से तेज वायु आकाश से बना हुआ संसार है ये, और उसी से बना हुआ शरीर है, तो शरीर की और संसार की एक जात है, आपकी और ईश्वर की एक जात है। इसमें शंका हो तो बोलो, आप कोई के मन में शंका हो संदेह हो तो आप बोलो, ये संदेह नहीं है, बिल्कुल सच्ची बात है। वो शरीर आप कैसे हुए और आपका कैसा हुआ और आपके लिए कैसे हुआ, ना शरीर आपका है ना शरीर आप हो, ना शरीर आपका है ना शरीर आपके लिए है, शरीर भौतिक है भौतिक संसार के लिए है, शरीर इनके लिए है तो चीज वस्तु इनके लिए है, रुपये पैसे भी इनके लिए है, चीज वस्तु छोटी बड़ी सब मात्र संसार के लिए है, आपके लिए नहीं हो सकती, आपके लिए ईश्वर है। तो आप अपरा प्रकृति में उड़ गए, अपरा और होना चाहिए परा प्रकृति जो आप सब आध्यात्मिक है उससे ऊंचा ईश्वर की तरफ, ईश्वर के अनुसार आप हो, आपका ईश्वर के साथ एकता है, इन शरीरों के साथ एकता आपकी नहीं है, ये तो है भौतिक, आप हो आध्यात्मिक और वास्तव में आप हो आस्तिक ईश्वर के हो, तो ईश्वर के होकर शरीर के साथ एकता कैसे हुई, शरीर के साथ है आपने एकता मानी है नहीं, क्यों शरीर तो हरदम बदलता है, आप कभी नहीं बदलते, प्रलय में भी आप बदलते नहीं और शरीर तो हमारे सामने बदलता है, बालक थे छोटे छोटे बालक थे बस बड़े हो गए जवान हो गए फिर बूढ़े हो गए रोगी हो गए फिर मर गए, तो शरीर मर जाता है, आत्मा मरता है क्या, आत्मा मरता नहीं, तो आत्मा की और आपकी जाति भिन्न भिन्न है, जाति एक नहीं है, ये भिन्न भिन्न जाति है, आपकी जाति भौतिक है आपकी जाति आध्यात्मिक और आप हैं ईश्वर के अंश इस वास्ते आस्तिक और ये संसार भौतिक। इनमें देखा जाए तो आस्तिक और जो आध्यात्मिक ये एक होते हैं, क्यों चेतन है और भौतिक जड़ है, ये तो भौतिक है पृथ्वी से तेज वायु से बना हुआ है, ये शरीर भौतिक है, तो भौतिक और आस्तिक एक कैसे हुए, तो मैं शरीर हूँ ये नहीं हो, आपने इस बात का विचार नहीं किया, शरीर के साथ एकता मान ली मैं शरीर हूँ, शरीर मेरा है, ये है नहीं। शरीर बना है माँ के पेट में और यहाँ छोड़कर मर जाते हैं, है ज्यों का ज्यों पूरा का शरीर यही पड़ा रहता है, आप चले जाते हो तो शरीर से आप पहले ही आता हो, कभी अलग होता है वो सदा ही अलग होता है, पहले से अलग होता है, एक होता है वो सदा ही एक होता है और अलग होता है वो सदा ही अलग होता है। तो शरीर आपसे अलग है, शरीर जन्मता है, बड़ा होता है और मर जाता है, छूट जाता है, फिर आप यहाँ से चले जाते हो तो छोड़ गए जो, तो आप कैसे हुए? इसमें जिस शंका हो पैदा तो बाहर निकलो, बाहर निकलो तो पहले पूछ लेना। वास्तव में आप अलग हो, शरीर अलग है, शरीर बिल्कुल भौतिक है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश और आगे बिचला तो मन बुद्धि अहंकार, आठ प्रकार के वेदावले, अपरा प्रकृति हुई, अपरा प्रकृति हुई, ये आप स्वयं हो परापृति, आध्यात्मिक चेतन तत्व पाप हो भाव हो, आप हो अंश परमात्मा के, तो आज देखो तो आस्तिक हो सा, आस्तिक हो दो नंबर में आध्यात्मिक, आध्यात्मिक तीन नंबर में भौतिक, भौतिक शरीर आप कैसे हुए और आपका शरीर कैसे हुआ? भौतिक ये तो विदुर जड़ है, प्रतिशत है, इसके साथ एकता आपकी कैसे हुई? तो आपका भी नहीं है, आप भी शरीर नहीं हो, आप इनसे अलादे हो, अभी इसका ज्ञान नहीं है, इस वास्ते हमारे को ईश्वर मैं ही शरीर हूँ, मैं ही शरीर हूँ ऐसा माना है। परंतु माना हुआ बात सच्ची है, सच्ची बात सच्ची है, सच्ची बात के समझने के लिए ही ये आयोजन, ये आयोजन असली सच्ची बात के समझने के लिए है। सच्ची बात क्या है और सच्ची बात के समझने के लिए है, तो इस वास्ते इसमें विचार करो, आप शरीर नहीं हो, अरे आपका शरीर नहीं है, अरे आपके लिए भी नहीं है, आप नित्य हो, शरीर अनित्य है, आपके लिए शरीर कैसे हुआ? आपके लिए परमात्मा है, क्यों वो नित्य नित्य ही नित्य नित्य है, उस घर से सब जीव, तो जीव उस घर से उसको प्राप्त होंगे, तो सबसे ऊंची बात ईश्वर की है, आपके साथ में संबंध ईश्वर का है, आपके साथ में संबंध शरीर का नहीं है। शरीर भौतिक चीज है, उत्पत्ति होता है, विनाश होता है, नष्ट होता है, अनेक तरह के विकार होते हैं इनमें, आप निर्विकार हो और आज देखो तो ईश्वर हो, सर्वथा निर्विकार है, उसमें विकार है ही नहीं। तो भगवान के शरण हो जाना ये खास बात बताई, सर्वगुह्यतम का गीता में सर्वगुह्यतम एक बार यात्रा है, सर्वगुह्यतम एक बार यात्रा, एक बार ही ईश्वर के शरण हो जाना, तो शरण ईश्वर के शरण होना एक एक नंबर की बात है, एक नंबर की एकदम सिद्धांत की बात है। तो इस बात आप ईश्वर के अंश हो, ईश्वर अंश आए जीव अविनाशी, शरीर माया का अंश है, ये ईश्वर का अंश नहीं है, ईश्वर की अपरा माया है, वो अपरा माया से बना हुआ ये है, अरे परा माया जीवात्मा है, स्वयं ईश्वर है। इस बात में समझ में नहीं आई हो तो पूछो, इन अगर समझ में नहीं आए हो तो बात पूछो, कोई संदेह हो तो पूछो, दूसरी बात बात छेड़ो मत, दोपहर में छेड़ो। तो वास्तव में आप शरीर नहीं हो और शरीर का आपका संबंध नहीं है, शरीर तो बिल्कुल भौतिक, आप बिल्कुल आस्तिक, बीच में आध्यात्मिक, तो आपका संबंध शरीर के साथ कैसे होगा? शरीर तो प्रतिदिन क्षितिजल पाप गगन सबीरा पंच रत्ति अदम शरीर, रामायण में भी आता है, तारा से कहा है भगवान ने, क्षितिजल पाप गगन सबीरा पंच रचते है अधम शरीर श्रोतन तो यह आगे श्रो हुआ और जीव नित्य तुम कहीं नहीं रहोगा। जीव तो है नित्य, ये है अनित्य। आज पांचों भूतों वाला शरीर तो आगे बढ़ा हुआ है, जीव नित्य है, तुम ज्योति किसने है? उपजा ज्ञान तन तरण तो लागी ज्ञान भगवान चरणों पर भक्ति भक्ति भजन मांग लिया कि भक्ति आओ भक्ति चाहिए मेरे को नहीं चाहिए कुछ भी। तो वास्तव में शरीर भौतिक है। कृति जल पावक गण समीरा पंच रचित ये अदम शरीरा श्रोतन तो ये आगे शोभा ये प्राथमिक है। जीव तो नित्य था, जीव नित्य है और परमात्मा का अंश है, ये स्वयं आध्यात्मिक है और अंश परमात्मा का है। तो परमात्मा का अंश है ये। परमात्मा में अपरा परा दो प्रकृति है, परा प्रकृति जीवात्मा, अपरा प्रकृति ये पांच भूत मन बुद्धि अहंकार। इसमें कोई संदेह हो तो आप पूछो, इसमें इस बात को ठीक नहीं समझे हो तो फिर कह दू और तक कह दू ये ठीक ठीक बात है। इस वास्ते आप शरीर नहीं हो, शरीर आपका भी नहीं, आपके संबंध कैसे भौतिक चीज का अध्यात्म चीज का संबंध कैसा? और स्वयं देखो परमात्मा का अंश आज देखा भौतिक का संबंध कैसा? आपका संबंध नहीं है, फिर आपके लिए भी नहीं है, आपके लिए परमात्मा है। तो परमात्मा के आप परा प्रकृति हो, आप परमात्मा के, तो आपके लिए परमात्मा है, आपके लिए ये पांच भूत नहीं है, आपके लिए भी नहीं है, आपकी सहायता करने वाले भी नहीं है, आपके काम भी आने वाले नहीं है, ये आपके काम नहीं आने वाले नहीं है। आप तो आर्थिक जगत के हैं, आपके कारण आने चीज ही नहीं है। तो इस वास्ते पांच भूत है ये भूतों का है, ये पांच भूत के सब शरीर जितने शरीर है सबके सब भौतिक है। सूक्ष्म शरीर से मन बुद्धि अहंकार है, सूक्ष्म शरीर भौतिक ही है। आध्यात्मिक शरीर भी नहीं कोई भी, आध्यात्मिक स्वयं चेतना आत्मा हो वो सब भौतिक होती लीजिए, स्वयं स्वयं चेतना आत्मा हो वो किसके? ईश्वर के। तो आस्तिक आप हो, ये इसका ठीक तरह से समझना है। अब इसमें संदेह हो कोई तो पूछो, सीधी सरल सरल बात है, सीधी बात है। शरीर आप नहीं, आपका शरीर नहीं, आपका कैसे? आपके परमात्मा है, आप परमात्मा के अंश हो तो आपके परमात्मा हुए, आप परमात्मा के हुए, परमात्मा आपके हुए। अपरा प्रवृत्ति परमात्मा की या जड़ प्रकृति, अपरा जड़ प्रकृति या जड़ है, आप चेतन हो, आपका अनुभव स्वभाव ही दूरा है, स्वभाव ही अलग अलग है। जड़ नाशवान है, आप अविनाशी हो, चेतन अमल सहज सुमराशि, चेतन चेतन आप चेतन हो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल मल रहित सहज सुमराशि सहज स्वरूप हो, ऐसे कर ये है दुखालय है। इस वास्ते आप और हो, शरीर और है। शरीर आपका नहीं है, आप शरीर के नहीं हो, शरीर की जाति नारी है, आपकी जाति नारी है। इसमें रहने वाले आपने मान लिया कि मैं हूं भी, ऐसा वहम पड़ा है। इसमें कोई संदेह हो तो पूछो साफ कर दे, और नहीं तो ये बात सीधी सीधी बात है। सवीरा पंच नीरा पृथ्वी जल तेज वायु आकाश इनका बना हुआ, और भीतर मन और बुद्धि अहंकार चार कर दो, तीन कर दो, या तीन कह दिए और चार कर दिए। कहीं मन अर्थ दो मान लिया, कहीं एक मान लिया, कहीं दो कर दिया, कहीं मन बुद्धि दो ही कर दिया, सत्र तत्व गया उसमें दो ही कर दिया मन बुद्धि दिया, अहंकार कर दिया अलग। ये चार अंतर्गत चतुष्ट है। इस वास्ते आप भौतिक नहीं हो, अभ्यास ऐसा कर दिया तो अभ्यास में घर के साथ ही मेरा घर है। मैंने वो परसों दृष्टांत भी दिया था, क्या आपने 5 लाख बना करके मकान रखा, अब उसमें कोई कोयले से लकीर नहीं थी, अरे क्या करता है क्या करता है, ये मान लो कलर चीज दिया है, बढ़िया मकान है, कोयले से लकीर, और वो ही आपने 7 लाख बेच दिया, बस तोड़ दे वो ठीक है, हाँ इधर तोड़े तो ममता उसी साथ कर ली जो शरीर के साथ कर ली, शरीर मेरा है मैं ही शरीर हूँ, शरीर मेरा नहीं मैं ही शरीर ही हूँ, मेरा ही नहीं है, ना आप शरीर हो ना आपका शरीर है ना आपके लिए है, आपके लिए परमात्मा है, परमात्मा की प्राप्ति होगी तब आपको शांति मिलेगी। जो वर्षों से आप सुनते हो, वर्षों से ही सुनते हो कि परमात्मा की प्राप्ति होने से चित्त को शांति मिलती है, आनंद मिलता है, सुख मिलता है, दुख सब बढ़ जाता है, मात्र दुख सब नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है, परम आनंद की प्राप्ति हो जाती है, ये बात है। इस वास्ते शरीर आप नहीं हो, शरीर के साथ में अपना जानना है, अलग अलग जानना है, वो विवेक शक्ति होती है, उसे पहचान होती है, अलग नहीं, वो विवेक है, विवेक शक्ति की महिमा है, मनुष्य शरीर की महिमा वो सब विवेक की ही महिमा है, विवेक के कारण ही उसकी महिमा है, और कोई महिमा नहीं है। इस वास्ते आप स्वयं परमात्मा का स्वरूप है, साग धर्म ममई वांशो जीव लोके ईश्वरांश जीव विनाशी, ममई वांशो जीव लोके मनुष्यष्टाणी, ये प्रकृति स्थान है, ये प्रकृति है मनुष्यष्टाणी प्रकृति स्थान है, ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन और मनुष्यष्टाणी प्रकृति सारी कर सती, इनको अपना समझता है, अपना धर्म समझता है, मेरांश। तो आप बिल्कुल शरीर से अलग हैं, अलग आप हैं, आप अलग हैं, शरीर अलग हैं, इन दोनों का विवेक है वो ठीक है, दोनों का जो विवेक है वो विवेक मनुष्य में हो सकता है। गाय बहुत पवित्र मानी गई, गोमूत्र गोबर भी पवित्र माने, परंतु गाय को ये बात नहीं समझा सकते, गाय को ये आस्तिक है ये आध्यात्मिक है ये भौतिक है, ये भेद गाय को समझा नहीं सकते, गाय पवित्र है पर समझा नहीं सकते, और समझने की शक्ति मनुष्य में ही है, वो शक्ति विवेक शक्ति है, वो विवेक शक्ति की महिमा है, उसी को लेकर महिमा है, कोई ये शरीर की महिमा नहीं है, विवेक शक्ति उसी की महिमा है, विवेक से ही जानते हो इन बातों को, क्या आस्तिक है क्या भौतिक है, क्या आधा है क्या आध्यात्मिक है क्या भौतिक है, ये भौतिक मन पृथ्वी जो तर्ज वायु आकाश ये भूत है 5 भूत, तो भौतिक सृष्टि सब शरीर सब भौतिक है। इस वास्ते शांति से बड़ी धीरता से इस बात को समझो, इस बात के समझने के लिए आप शंका करो, कोई तरह के दोपहर में इस विषय को समझने के लिए आप पूछना, तरह तरह की बातें पूछोगे, कई तरह की शरीर क्या है कैसा है और इसका तत्व बता दिया मैं आपको, तो आप शरीर नहीं हो, शरीर आपका नहीं है, शरीर आपके लिए भी नहीं है, इस बात से कर्मयोग है, कर्मयोग क्या है, ये संसार के लिए, संसार के लिए योग, उनमें इच्छा रखते हो मन में चाहना कामना रखते हो वो गड़बड़ी है, कामना रहित होकर संसार की सेवा करना, ये काम है आपका, तो संसार की सेवा करो। सीधी सीधी बात है ये। तो पांच भौतिक सृष्टि है ये। आप आध्यात्मिक हो, आप स्वयं आध्यात्मिक हो और अंश परमात्मा के हो। मैं वांसो जीव लोक है, जीव भूत सनातन अनाधिकार से मेरा अंश है। तो आज तुम आप इस वास्ते भगवान की पूजा है, भगवान का आसन है, भगवान का भजन है, भगवान का चिंतन है, यही बढ़िया है। भगवान का नाम लो, उपासना करो, प्रार्थना करो, भगवान से प्रार्थना करो, प्रार्थना हे नाथ आपको भूलू नहीं, हे नाथ मैं आपको भूलू नहीं, उसका कीर्तन करो, पदगान करो, भगवान की लीला का चिंतन करो, लीला गाओ भगवान की, चिंतन करो, लीला का पाठ करो, भक्तों में देते पढ़ो, जो भगवान के भक्त हुए, जो ईश्वर भक्त जीवन मुक्त पहले हो गए, उनकी कथाएं गा सदा मन शुद्ध करने के लिए, अपने मन को निर्मल बनाने के लिए, भगवान के जस गाओ, भगवान के गुण गाओ, भगवान चरित्र गाओ, भगवान के चरित्र पढ़ो, भगवान के चरित्र सुनो, कथा सुनो भगवान की, मस्त हो जाओ, आनंद हो जाओ, मौज हो जाए। वो ईश्वर हमारा मालिक है, हम ईश्वर के अंश है, सब ईश्वर। जीव जितने हैं, बड़े विषैले जहरी जहरी सांप आदि, वे भी जीव तो परमात्मा का अंश तो से है, परमात्मा का अंश है, नित्य है वे, शरीर अनित्य है, सब अनित्य, देवताओं से जन भेद बुद्धा अनित्य, मनुष्यों का अनित्य, पशुओं का अनित्य, ये वृक्षों का शरीर है, ये शरीर अनित्य ही नाशवान है, खड़ जाएगा फल भोगने पड़ेगा। सीधी सीधी सर सर बात है, सीधी सीधी इन बातों का विशेष विवेचन हुआ नहीं। परसों बात छड़ी मैंने, बढ़िया बात बताऊ आपको, वह भी बात है जो समझ नहीं है, समझ जाओ, समझ में आ जाओ सही बात। और समझ मनुष्य विशेष है, इसको आप भौतिक समझ सकते हो, ये समझने की शक्ति है, इसी की महिमा है। मनुष्य शरीर की महिमा है, वो केवल विवेक शक्ति ही है, जो समझने की ताकत है उसकी महिमा है। वो समझ सकते हो, मनुष्य मात्र समझ सकता है, छोटे छोटा स्त्री हो, पालक हो, जवान हो, बूढ़ा हो, हरेक समझ सकते हैं, उसमें विवेक शक्ति है। और विवेक शक्ति वो परमात्मा तत्व क्यों सत्कर रहा है कि विषयों का सुख है, उसका अंत में परिणाम दुख होगा। विषय इंद्रिय संयोगात यह तो अग्रे अमृत हो, विषय इंद्रियों का संबंध होने से भोजन है बढ़िया, भूख लगी है बढ़िया सा रहता है, विषय इंद्रिय संबंधात यह तो अग्रे अमृत हो, परिणाम है विषय में हो, परिणाम उसका बढ़िया नहीं होता, पर दो विषय तरह आधा जीर्ण हो जाएगा, रोग हो जाएगा, मरोगे। उनका उपयोग ठीक ठीक करो, ठीक सब ठीक हो जाएगा, शक्ति मिलेगी। क्या भौतिक शरीर है, शरीर भौतिक है, उनके भौतिक आहार होगा, पृथ्वी जो तेज वायु आकाश का बना हुआ है, इनका आहार भी अन्न है, जल है, आहार है, फल है, पत्ता है, शाक है, अन्न है, आहार है, ये सब भौतिक चीजों के, भौतिक चीज को मावेगी अध्यात्म क्या काम आवेगा, अब काम नहीं आवेगा। आप और चेतन आध्यात्मिक हो तो आपके काम में शरीर नहीं आएगा, तो आपके काम आवे ईश्वर, ईश्वर को याद करो। इस बात से जितने बातें होती है सब ईश्वर की होती है, ईश्वर को याद करो, ईश्वर का नाम लो, भगवान की लीला पढ़ो, लीला सुनो, भक्तों के चरित्र सुनो, जो भगवान के भक्त हुए है उनसे अंतर निर्मल होगा, शुद्ध होगा, आप कल्याण होगा। सीधी सरल बात है। अब नई होने से वर्णमाला भी पढ़ते हैं तो पहले कठिन होती है, का खा गा घा गा चार पांच अक्षर पढ़े, पढ़ने पर गा लिख रहे एक मोटा है खा खा गा है गाय इसके आगे गा है अब यू करना पड़ता है खाकर नहीं तो घटा घट घट कर दिया गाया नहीं पड़ता पहले याद नई बात है तो मैं देह नहीं हूँ ये नई बात है ये चर्चा होती नहीं अनेक जगह इस बात नई बात है पर नहीं होने पर भी यूं तो समझते हो ये भौतिक चीज है ये आस्तिक ये आध्यात्मिक चीज है ये आस्तिक चीज है तो आस्तिक और आध्यात्मिक और भौतिक तीन तरह चीजें हैं ये सभी सब भौतिक है इसमें कोई शंका हो तो पूछो इस वास्ते अपने निरंतर आस्तिक हो रहा है परमात्मा में तरफ चलना है कुछ भी हो कैसे ही हो कोई भी सुनावे तो भगवान की बात सुनाओ भाई हमारे कैसे लाभ है क्या लाभ है अब लोग है जो कई तरह के उपन्यास कहीं गल्प कहीं कथा है कहीं है जो बिल्कुल खड़े में ले जाने वाली एकदम नरकों में ले जाने वाली पाप है अन्याय है वस्त्रों का सेवन है पतन करने वाला खतन करने वाला उसमें लोग लगे हुए हैं उसको ठीक समझते हैं आप इन लोगों में भी बड़े गर्भपात करो यहाँ करो अन्याय करो क्यों अन्याय करो भाई संयम रखो अच्छे से भगवान का भजन करो भगवान का चिंतन करो तो कल्याण हो जाए सच्ची सच्ची बात है आध्यात्मिक ये आस्तिक बातें भगवान की बातें आस्तिक बातें और तो ज्ञान मार्ग वो आध्यात्मिक है और ये संसार भौतिक है भौतिक आध्यात्मिक और आस्तिक तीन भाग है तो भौतिक बिल्कुल शरीर तो बिल्कुल भौतिक क्षितिज पावक कर समीरा पंचवती आदम शरीरा विश्वास दे आप स्वयं परमात्मा के अंश हो ईश्वर अंश जीव विनाशी शाम को खूब पूछा चित्र से इन बातों को ठीक समझो ये समझने की जरूरत है और ये समझ में आ जाएगी नई बात करने से नई बात दिखती है पर समझ में आ जाएगी सर बात क्योंकि विभाग कर ये बताया ना ये आस्तिक चीज है ये आध्यात्मिक चीज है आदि भौतिक चीज है आदि भौतिक चीज आप क्या संबंध इनके साथ आप संबंध नहीं है तो शरीर सब सब है ये भौतिक है संसार मात्र यही है भगवान की अपरापर करती है अपरापर ये भगवान के सब सब जगह ईश्वर रूप है फलो बलो नहीं कोई सब जगह ईश्वर रूप है ईश्वर रूप सब है बंद नहीं है ईश्वर रूप है जाके जैसी भावना तैसे फल हो एक रूप है भगवान की उपासना करो आनंद की बात है हरदम आनंद है बहुत ही हो रही है ये बात है सीधी सी बात है मान लो ठीक तरह से आप ईश्वर के साथ गए ईश्वर जन से हो आप इन भौतिक के साथ में नहीं हो तजुआ था आप नहीं हो आप अस्तित्व को ईश्वर जीव विनाश चेतन मल अब इस विषय में कोई विचार ही नहीं किया तो नई बात लगे मस्जिदी से बात सच्ची बात है यदि नहीं देखो अब कीर्तन सुनाओ भगवान नाम सब प्रेम से कीर्तन करो भगवान को याद करो हे नाथ आपको भूलू नहीं आपको भूलू नहीं हे नाथ मैं आपको भूलू नहीं याद आपको भगवान के याद मात्र करने का ध्यान क्या कुछ काम करना नहीं पड़े केवल याद करो उनको याद करो भूलू नहीं बस इतने से काम हो जाए सभी ऐसा स्वरूप साधन है परमात्मा की प्राप्ति हो जाए।